राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 जुलाई 1995 को लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी आपने मैंने चतुश्लोकी भागवत सुनी जो 7 श्लोक बताए हैं उसमें बताया क्या बताया भगवान ने खास कर अहम एव आसम अग्रे पहले अहम एव आसम केवल मैं ही था और उसके बाद जब रचना हुई तो भी मैं ही हूं और बाकी रहेगा वो भी मैं ही हूं। नान्यत सत असत परम कार्य कारण सत असत नित्य अनित्य सार असार वो इनसे पर जैसे अर्जुन ने कहा सत असत तत्परं चयत न सत्ता न स्थिति न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है और उससे परे जो वो भी मैं ही हूं। जैसे महाभूत संपूर्ण में परिपूर्ण है भूतम वो परिपूर्ण सब में परिपूर्ण है। भूत कोई अपने में आ नहीं जाते हैं आप निकल नहीं जाते हैं आज ऐसे ही परमात्मा सब में है। तो सार क्या चलने लगा ये विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा इसलिए जानने से तुम कल्प विकल्पों में मोहित नहीं होगे। तो मोहित होना क्या है न मोहित होना क्या है सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान दे आप पहले परमात्मा थे अंत में परमात्मा ही रहेंगे बीच में ही परमात्मा ही है ये सबसे बढ़िया ज्ञान है। भगवद गीता में कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन है और भक्ति योग का वर्णन है। सांख्य योग योग दो वर्णन बताया इसको भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा है ये लौकिक निष्ठा है योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। इसको भगवान ने 15वें अध्याय में द्वाविमौ पुरुषो लोके ये दो पुरुष लोक में है एक क्षर और एक अक्षर एक सत और एक असत संसार और ये जीवात्मा स्वयं और बंधन और मुक्ति ये सब लौकिक है। अतोष में लोके वेद मतलब खर और क्षर अक्षर दो पुरुष बताए उत्तम पुरुष अस्तु अन्य वो परमात्मा चुरारते उसको परमात्मा कहते हैं। क्षर सर्वाणी भूतानि, जितने भूत भौतिक ये क्षर है, नाश होने वाले हैं, और इसमें रहने वाला कूटस्थ है वो जीव है, वो नष्ट होने वाला नहीं। शरीर नष्ट होते रहते हैं, ये जन्मता मरता रहता है, शरीर धारण करता रहता है, परंतु परमात्मा एक अलग है, वो लोक में भी है, वेद में भी है। अतो उसमें लोके वेदे च प्रथा पुरुषोत्तम द्वावियो पुरुषो लोके क्षर अक्षर जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, सत और असत, निर्विकार और विकारी, ये दो चीज। जो जीव है वो परमात्मा का अंश निर्विकार है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमद, सहज सुख राशि, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, ये मेरा अंश है, ये नित्य है। और जो ये माया प्रकृति है ये भी मेरा ही है, मेरा ही अंश है। सातवें अध्याय में भगवान ने आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति भूमि रापो नलो वायु बताया, अपरा और इतस्तवन्याम प्रकृति विद्य में पराम, इससे अन्य परा प्रकृति जीव होता हूं, जीव रूप। तो जीव और ये शरीर ये सब परमात्मा कहते मेरी प्रकृति है, ये भगवान का स्वभाव है। इसमें एक बात खास आप ध्यान देकर के सुने, प्रकृति स्वभाव आदत जो कुछ होती है वो मनुष्य अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, आप अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, स्वभाव अलग अलग है, चेतन एक है, जड़ एक है, पर स्वभाव मनुष्यों का भी अलग अलग होता है। तो स्वभाव वो प्रकृति है। इसमें खास ध्यान देने की बात यह है कि प्रकृति और पुरुष दो हुए, पन दो होते हुए भी एक है, दो होते हुए भी एक है। तात्पर्य क्या हुआ, आप और आपका स्वभाव दो हुआ, पन दो होते हुए भी एक है। आप अपने स्वभाव को अलग करके बता सकते हैं कि मैं रहा, मेरे से ये अलग स्वभाव रहा। तो स्वभाव की प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस वास्ते है ही नहीं अलग, मेरा ही स्वरूप हुआ। ऐसे जड़ चेतन, ये चेतन परमात्मा का अंश और ये प्रकृति है, आठ प्रकार के भेदावली अपा प्रकृति जड़, ये दोनों ही मेरी ही प्रकृति है, मानो इनको परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। ना तो इस संसार को परमात्मा से अलग कर सकते हैं, ना जीवात्मा को परमात्मा से अलग कर सकते हैं, परमात्मा ही है, ये क्षर रूप से अक्षर रूप से ही परमात्मा ही है। इस वास्ते गीता ने भी इस सिद्धांत का खूब वर्णन किया है। देखने में दो आता है, एक नाशवान एक अविनाशी, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, परंतु तत्व एक है। तो सांख्य निष्ठा योग निष्ठा है, वो योग निष्ठा जड़ प्रकृति को लेकर भौतिक निष्ठा है, और सांख्य निष्ठा आत्मा को लेकर के आध्यात्म निष्ठा है, और उत्तम पुरुष तो अन्य है, ये दोष लौकिक वो अलौकिक है, परमात्मा अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, परंतु लौकिक अलग नहीं है उससे। जैसे आपसे अपने प्रकृति अलग नहीं है, ऐसे ये लौकिक जड़ चेतन ये भी भगवान से अलग नहीं है, भगवत स्वरूप ही है। इस वास्ते भक्तों को भगवान ने चार विभाग में बताया, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। वो ज्ञानी क्या है, अर्थ जो दुखी होकर भगवान से दुख दूर करना चाहता है, अर्थ और अर्थार्थी जो भगवान से धन चाहता है, और जिज्ञासु जो परमात्मा से बोध चाहता है, ज्ञान चाहता है, और ज्ञानी जो भगवान को जानता है, ये चार प्रकार के भक्त बताए। तो आज लोग कह देते हम अर्थार्थी भगत हैं, धन चाहते हैं तो अर्थार्थी भक्त हुई। परंतु अर्थार्थी भक्त किसके हैं? भगवान के हैं कि झूठ कपट बेईमानी के? लोगों को पूछा जाए कि महाराज धन कमाना होता है तो बिना काले बाजार के, झूठ कपट बेईमानी के बिना काम नहीं चलता। हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, हे पाप देवता, हे डकैती देवता, आप भला करना। ये भगवान के भक्त नहीं है, ये आसुर संपत्ति के जो नरकों में ले जाने वाली है उसके आश्रित हो रहे। भगवान के भक्त सिवाय भगवान के वो किसी से धन नहीं चाहते। ध्रुव जी महाराज को प्रहलाद जी ने कह दिया, ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कह दिया कि तुम चलो, तुम्हारा सब प्रबंध कर देंगे, परंतु नहीं माने। भक्त के दिए हुए विधान को नहीं माना, तपस्या करके भगवान से लिया। वो पक्का ध्रुव है, ध्रुव भगवान के सिवाय किसी ने नहीं चाहते। वे झूठ कपट का, बेईमानी का, ठगी का, धोखेबाजी का आश्रय नहीं लेते, वे भगवान के भक्त होते हैं। दूसरे किसी से देने पर भी नहीं लेते, भगवान के भक्त हैं वे। धन की इच्छा है पर इच्छा भगवान से। ऐसे जो दुख दूर करना चाहते हैं अर्थ, जैसे गजेंद्र है, द्रौपदी है, कल बताया था उत्तरा है, ये अपनी रक्षा चाहते हैं, अर्थ होकर के रक्षा की इच्छा करते हैं, पर रक्षा की इच्छा भगवान से करते हैं। कल बताई थी द्रौपदी ने, जब तक बड़े बड़े आचार्य भीष्म जी महाराज है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े बैठे, उनकी तरफ दृष्टि रही तब तक द्रौपदी की फजीती हुई, केश खेचे गए, गिरा दी गई, जैसे मरे हुए कुत्तों को घसीटे से घसीटी गई। परंतु जब इनकी सबकी आशा को छोड़कर और जब भगवान की तरफ वृत्ति हुई, गोविंद द्वारका वासन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, ऐसे पुकारी, फिर नख भी उड़ा नहीं हुआ। तो दुख दूर करना चाहे तो सिवाय भगवान के और कोई करते हो तो भी नहीं चाहेंगे, केवल भगवान से दुख दूर करना चाहे। वो अर्थ भक्त होता है, दूसरों की जो गुलामी करते हैं, रोग दूर जाए, डॉक्टर ठीक ले, ये वैद्य जी ठीक कर देंगे, ये मंत्र वाले ठीक कर देंगे, ये ग्रह गोचरण ठीक कर देंगे, वो भगवान के भक्त नहीं है, वो दुनिया के भक्त है। भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के साथ हैं। इसका अर्थ नहीं कि दुनिया में दवाई नहीं करते, पर भरोसा उनका नहीं है, भरोसा केवल भगवान का है। भगवान की मर्जी है, भगवान की आज्ञा है, इस वास्ते से दवाइयां नहीं ले लेते, परंतु भीतर में विश्वास भगवान पर है। तो दुख दूर करना चाहो तो केवल भगवान की। और जिज्ञासु भक्त भी भगवान के होते हैं, ये गुरु के भक्त होते हैं, शास्त्रों के भक्त होते हैं, परिस्थिति के भक्त होते हैं, तत्व जानना चाहते हैं, तो दूसरों से चाहते हैं तब तक वे भगवान के भक्त नहीं। तत्व ज्ञान चाहते हैं, जिज्ञासा करते हैं, परंतु चाहते हैं केवल भगवान से, तो वे भगवान के भक्त होते हैं। और तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा वो मानुष ज्ञान कहलाता है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो देव ज्ञान कहलाता है, और ईश्वर का ज्ञान ज्ञान है वो असली ज्ञान है। ऐसे चार भेद बताए, उसमें बहुत सी बातें विचित्र विचित्र बताई। तो वास्तव में ज्ञान लेना तो भगवान से, अब भरोसा केवल भगवान का, ये जो आज कहते हैं गुरु से लेकर भगवान को नहीं मानते, रामकृष्ण आदि को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, दुनिया को बड़ी गुमराह कर रहे हैं। गुरु जी है जो कुछ है, ये गुरु जी को मानो, इसका ही ध्यान करो। मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूँ, गुरु बिना मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, गुरु बिना मैंने ज्ञान सीखा भी नहीं है, ये बातें गुरु की कृपा से कहता हूँ। परंतु कहते हैं गुरु जी को मानो, ईश्वर को मत मानो, भगवान को मत मानो, गीता को मत मानो, भागवत को मत मानो, गुरु जी को ही मानो। तो इनको न मान के गुरु जी को मानते हैं। वे गुरु जी क्या है? वे मलमूत्र पैदा करने की मशीन है। इस वास्ते भागवत में अगर एकादश आएगा, गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है। मनुष्य गुरु बुद्धि नहीं, गुरु बुद्धि भगवान में है। गोकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ अनिरोध कृत। शास्त्रों को छोड़ दो, भगवान को भी छोड़ दो, और भगवान का नाम भी छोड़ दो, और गुरु का गुरु गुरु करो, गुरु की उपासना करो। ये खतरनाक बात है, ये कलयुग की महिमा है। इस वास्ते सज्जनों, गुरु को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। परंतु वो कहे कि मैं ही परमात्मा का स्वरूप है, वो नहीं होता है, वो परमात्मा स्वरूप नहीं होता। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि स्त्री के लिए पति ही परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा मानो, परमात्मा स्वरूप मानकर पूजन करो। तो कोई स्त्री कहते मेरा परमात्मा, मेरा पति परमात्मा है, तुम सब पूजन करो। तो वो कहती मेरा परमात्मा मेरे घर पर है, तेरे परमात्मा की पूजन करूं? ऐसे गुरु आपके गुरु है, वे परमात्मा है, वे शम के गुरु है। क्योंकि मैं परमात्मा हूं, योग शास्त्र में कहा है स्त्री को कि तुम गुरु को परमात्मा मानो, पति को परमात्मा मानो, और पति को ही गुरु मानो। तो पति परमात्मा का स्वरूप है, तो वो उनकी सेवा करने के लिए है। परमात्मा साक्षात है ये नहीं। वो कहने लगी मेरे को ही मानो। ऐसे लोग कहते हैं हमारी संप्रदाय को मानो और हमारे आचार्य को मानो, हमारे को ही मानो। तो भाई जैसे स्त्री दूसरी कहती है मेरा भी परमात्मा मेरे घर पर है, तेरा परमात्मा तेरे घर पर है, ऐसे संप्रदाय के आचार्य हमारे हैं, तुम्हारे संप्रदाय आए तुम्हारे हैं, पर संपूर्ण संप्रदायों के आचार्य परमात्मा है। इस वास्ते गीता में भक्ति के पक्ष में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कर्मयोग से भी कल्याण होता है, भक्ति योग से भी कल्याण होता है, ज्ञान योग से भी कल्याण होता है, ध्यान योग से भी कल्याण होता है। चारों बात बताई, भागवत में भी आया है, गीता में 13वां अध्याय में आया है। सबसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु सब में विभूति परमात्मा की। अभी चतुर्श्लोकी मैं ही था पहले, अंत में मैं ही रहूंगा, बीच में ही मैं ही हूं। तो आपको शिक्षा देने वाले गुरु महात्मा संत, उसमें भी भगवान ही शिक्षा देते, भगवान ही दे रहे हैं। और उस ज्ञानों में, उस भक्तियों में वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान क्या? कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। बहुत जाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मन उसके बाद जन्म नहीं होगा। इसका अर्थ कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान परमात्मा को प्राप्त होता है, ये नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंत्य बन अंतिम जन्म नहीं, ये मनुष्य शरीर अंतिम जन्म है, भगवान की तरफ से अंतिम जन्म दे दिया। तत्व की प्राप्ति करो, भगवान की उपासना करके कल्याण करो, ये अंतिम जन्म है, खास अंतिम जन्म। अब इसके बाद आप जैसा जैसा करोगे, ऊर्ध्वगत छंदी सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत छंदी कारण गुण संगो से, ये गुणों के संग सदस्य कारण है, गुणों के संग से इधर उधर गति होती है, और गुणों से रहित परमात्मा है। त्रिविर गुण मयीर भावीर से मोहित एव्य परम अव्यम अविनाशी परमात्मा के शरण हो जाओ। तो भागवत का तात्पर्य, गीता जी का तात्पर्य, पुराणों का तात्पर्य, संत महात्माओं का तात्पर्य, मैंने जहां तक पढ़ा है, सुना है, समझा है, सबका तात्पर्य भगवान के सम्मुख होने में है, जड़ता के सम्मुख, पर व्यक्तियों के नहीं। जो ज्ञान मिलता है वो गुरु के द्वारा मिलता है भगवान से। पानी बरसता है, आता है समुद्र का, उस उद्गम स्थान समुद्र ऐसे, वो सब ज्ञान जहाँ कहीं मिलता है। अभी जो भागवती कथा हो रही है, अभी बातें हो रही है, वो भगवान की हो रही है, महत्ता भगवान की है। भगवान कर छोड़ दिया जाए कुछ नहीं, ये पंखा भी चलते है, बत्ती भी होती है, शब्द भी सुनाई देता है, सब बिजली है, बिजली के बिना कुछ नहीं है। ऐसे ही सब में प्राण परमात्मा का है, उस परमात्मा से ही होता है, और ये सब मैं ही हूँ सदसद उससे पर, तो जो कुछ दिखता सब परमात्मा का है। स्थूल सूक्ष्म कारण जितने शरीर और जितने ब्रह्मांड, ये त्रिलोकी अतल वितल सुतल अतल अतल रसातल महातल पाताल भूलोक भूलोक जल लोक तप लोक सत्य लोक, ये ऊपर के 14 भवन और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन ब्रह्मांडों का आदि और अंत परमात्मा है। वो परमात्मा, उसकी उपासना बताई गई है, वो हमारे मालिक है, हम उनके दास है, उनके अंश है। अंश संसार के अंश को पकड़ने से हम अंश होते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है, वो सबका इष्ट है। तो किसी भ्रम में मत पड़ना। मेरे कहने का तात्पर्य कि भगवान भगवान ही है। एक मैंने बात सुनी, देवी भागवत में आती है, एक सज्जन ने सुनाई थी, आता है कि कलयुग आने पर साधुओं के और ब्राह्मणों के रूप में राक्षस प्रकट होंगे, भगवान नाम की निंदा करेंगे, पुराणों की गीता की निंदा करेंगे, भागवत की निंदा करेंगे, और हमारे को सब कुछ मानो ऐसे प्रकट होंगे। कहा है तो भाई, शास्त्रों को, भगवान को, भगवान के नाम को न माने तो वही समझना कि वही कोई होंगे ये, नहीं तो भगवान है, भगवान के भक्त है। नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण, नारायण।